Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. Mit navn er Henrik Frandsen. Jeg er borgmester i Tønder Kommune. Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen her i vores dejlige kommune. Dear Patricia, dear Mats, welcome to the town hall. Today is a special day because you have come to Tønder to get married. A Danish civil marriage ceremony is a short ceremony without any songs and music. But I can assure you that even though the ceremony itself is simple, the marriage is not less valid. May we have a kiss? Så fik jeg lige afbrudt i kysset her til slut. Sådan her har det lyttet i Tønder Kommune tusindvis af gange de sidste år, hvor bryllupsturismen har blomstret i Syddanmark. Det er strømmet til med gifteglade par, som nemt har kunne sige ja til hinanden, fordi Danmark har en af de mest liberale ægteskabslovgivninger i verden. Her gik du måske og troede, det var Las Vegas, der var centrum for hurtige vielser, men der tager du fejl. Det er nærmere Ærø og Tønder. Det viser sig dog, at det desværre ikke er alle par, der er blevet gift på grund af kærlighed. I december 2017 der afslørede Berlingske, at vores liberale ægteskabslovgivning blev udnyttet til menneskesmugling gennem proforma-ægteskaber. Ministerne og politikerne på Christiansborg besluttede sig så for at lave loven om for at få stoppet det. De lovede udtrykkeligt, at det ikke ville skade bryllupsturismen, som også var blevet en god forretning for kommunerne i Syddanmark. Men det har loven i den grad gjort. På Ærø er antallet af vielser af udenlandske par faldet med 94%, og i Tønder er det faldet med 86%. Now we shall begin the most important part of the wedding, the yes I do. The small important word. Are you ready? Please stand up. Come a little bit closer. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. 1. januar i år trådte en ny lov i kraft, der skal forhindre, at udenlandske ægtepar indgår proforma-ægteskaber i Danmark. Den har indtil videre ramt hårdt i kommuner som Ærø og Tønder, der har gjort bryllupsturisme til deres speciale. På Ærø har der været 94% færre vielser i forhold til samme periode sidste år. I Tønder har de oplevet et fald på 86%. Faldet kan hurtigt koste de to udkantskommuner mange penge. Kommunen og de forretningsdrivende på Ærø har hidtil haft indtægter på omkring 30 millioner kroner om året. Den nye lov har ført til, at to par har fået afslag på at gifte sig i Danmark, fordi der var bestemte grunde til at antage, at parret ville indgå et proforma-ægteskab med det afgørende formål at få lovlig ophold i EU. Skal de nye regler afskaffes, så vi kan redde bryllupsturismen? Send din mening på 42 600 247. Jeg har stor respekt for, at bryllupskommunerne rigtig gerne vil fortsætte deres bryllupsturisme. Den holder vi også hånden under med den lovgivning. Men det er også vigtigt at få stoppet proforma-ægteskaber, og begge hensyn har været meget vigtige i den lovforslag, som nu er vedtaget, som altså bliver realiseret per 1. januar. Sådan her siger vores børne- og socialminister Maja Mercado fra De Konservative, som har stået i spidsen for den her brede politiske aftale, der altså trådte i kraft 1. januar i år. Den skal sikre, at Danmarks ægteskabsregler ikke bliver misbrugt af udlændinge, som rejser herop for at blive viet, altså ikke af kærlighed, men for at få lovligt ophold i EU. I Danmark der har man indtil nytår kunne blive gift efter blot få timer, fordi vores ægteskabsregler som sagt er nogle af de mest liberale i verden. Det er der mange EU-borgere og ikke-EU-borgere, der har benyttet sig af. Hvis en tysk statsborger for eksempel vil søge om lovligt ophold i Tyskland til sin kæreste fra for eksempel Venezuela, så kan det være svært, hvis de ikke er gift. I Tyskland er sagsbehandlingstiden for et giftemål meget, meget længere end i Danmark. Og en vielsesattest fra Danmark er lige så god som en fra Tyskland, fordi begge lande er med i EU. Derfor har især Ærø, Tønder og Langeland Kommune slået sig op som bryllupskommuner, hvor man hurtigt og gnidningsfrit kunne blive gift. Men i 2017 der stak en række artikler i Berlingske et kæp i hjulet på det eventyr. De kunne nemlig blandt andet fortælle, altså Berlingske, at organiserede kriminelle rekrutterer fattige kvinder fra Østeuropa og gifter dem med ikke-EU-borgere, hvorefter kvinden så for eksempel blev udnyttet til prostitution. Fire mænd og en kvinde er dømt for sådan en sag på dansk jord. Og at to indiske mænd i efteråret 2017 blev dømt for henholdsvis 20 og 31 tilfælde af dokumentfalsk og menneskesmugling til ægteskaber på Bornholm. Dommene var primært fra Indien og Pakistan, og brudene var fra EU-lande som Bulgarien og Tyskland. Aktindsigter, som Berlingske har fået, viste også, at i 2016 der viede Frederiksberg Kommune 10 rumænske statsborgere med 10 fra Bangladesh og 41 bulgarske statsborgere, hvoraf 39 af de vielser var med borgere uden for EU. Også i en række andre kommuner var der lignende overraskende vielsestendenser. Europol bekræftede dengang, at de her proformaægteskaber i stigende grad er knyttet til menneskehandel. I april sidste år der udgav Rigspolitiet så en rapport, hvor der blandt andet stod: Efterretninger fra ind- og udlandet viser, at organiserede kriminelle netværk spekulerer i, at vielserne indgås netop i Danmark, dels på grund af de lempelige opholdskrav til udlændinge, der ønsker at indgå ægteskab, dels på grund af de restriktive betingelser for efterfølgende at erklære et ægteskab ugyldigt. Og det fik altså ministeren til at sige sådan her. Vi kan jo se ud af den rapport fra Rigspolitiet, at det her er noget, vi skal tage meget alvorligt, fordi det tyder på, at det er organiserede netværk, der står bag. Ja, og det var alle partier i Folketinget enige med ministeren i. Derfor tog det papirarbejde, der følger med bryllupsturismen, fra kommunerne, og fra 1. januar i år, der overgik det her papirarbejde så til en landsdækkende enhed, der hører under statsforvaltningen og har til huse i Odense. Og deres vigtige opgave er så selvfølgelig at undersøge, at der ikke bliver givet tilladelse til proformaægteskaber. Hvor ofte ægteskaberne var proforma, før den nye enhed blev etableret, kan børne- og socialministeren ikke svare på, men hun vurderer, at det drejede sig om hver tiende. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Og nu skal vi tilbage til den her vielse, som vi lige nåede at høre et klip fra i begyndelsen af udsendelsen. Det er en vielse, der foregår i en sal i Tønder, hvor vi skal møde tyske Mads Møller og hans brasilianske brud, Patricia Pamela Lima Pena. So, Patricia and Mads, welcome to the town hall. Welcome to the town hall. Are you ready for a marriage? Yeah. Yes. Please follow me. My name is Mats. I'm from Germany, from Hamburg. I'm 32 years old. At the moment, I'm working in some event place in Hamburg for concerts. My name is Patricia. I'm 24, and I'm from Brazil. And how long have you been together? Almost 2 years now. 2 years. In May it will be 2 years. Yeah. Okay. And how did you meet? I guess over the internet. Yeah. Like 5 days after she arrived in Hamburg. I came here to learn German, and also to work as au pair. Like she was instantly smiling, and I knew it will be a great day. Already, like, before the first date. And do you speak German now? Yeah, a bit. It's still not too good, but... She's always lying. We are speaking German the whole day. Yeah, we speak German at home. You have traveled to Denmark today to get married. Why is that? I guess because it's a bit easier to marry here than in Germany. It's like a long process in Germany. It takes like almost 1 year. And yeah, we even tried to get married like in the place where we're living. And then it just takes too long. We're tired of this. But they never told you in Germany that you can't get married. It's just because it takes so long time. Yeah, it's much more document work and all this. It's like taking forever. And what do they expect to see? I guess it's not that much different than in Denmark, but it's just taking longer. I don't know what they are doing. Sådan lød det altså, da min kollega Marie-Mathilde Fogh, hun var i vielsessalen i Tønder og fik lov til at være med til brylluppet mellem tyske Mads Møller og hans brasilianske brud Patricia Pamela Lima Peña. Mads Møller han fik dog ikke den her smidige vielse i Danmark, som han altså havde forventet, for da han ansøgte, der var de nye regler trådt i kraft, og i stedet for at ansøge hos giftefoden i Tønder, ja, så skulle han i kontakt med den her nye specialenhed under statsforvaltningen. It was a bit stressful, and like I guess the biggest problem was we didn't really know what was happening. Like no one was telling us, we received everything and we are calling you or something. And then we tried to call this place. This starts for Waldning. What is it? The name? States for Waldning. Yeah, exactly. How do you think their communication was? Was not really good. This was like on the telephone. It was like something, like some information in Danish, but like some computer voice, and like they were always saying like you are this place in the waiting line or something, and then I was looking up in the internet which number was it, like starting at number 90 or something and then going down. It was a bit complicated. So the telephone answering machine wasn't even in English? No, was everything Danish. I guess some people could give up like at this point. But we tried and tried and tried and like had to wait for 50 minutes or something on the telephone until we could finally talk to someone. And then this person just told us that someone will call us back like the next day. And of course, no one called. And like we tried to call there many times and like we couldn't really get forward with anything. We kept trying and then like finally we got some answer. So it's a bit hard, yeah. But yeah, when you don't give up, I guess it's possible. Ja, sådan var eventyret her for Mads og Patricia, eller hvad skal vi sige, den lidt større opgave end forventet at komme igennem det her danske vielsessystem. Ole Vej Petersen, socialdemokratisk borgmester på Ærø. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Ole, nu er det jo sådan, at I var en af de kommuner, som har nydt rigtig godt af bryllupsturismen, som jeg fik fortalt i begyndelsen af programmet. Kan du lige prøve at fortælle os, hvor god en forretning det har været for jer? Ja, altså det har øget vores turisme til øen, og det har givet et boost til øen og en optimisme til øen. Der er rigtig mange små forretninger, som har startet op, fordi at, hvad skal man sige, kunderne de var der. Også at nogle af vores restauranter og nogle af vores overnatningssteder jamen, kunne have åbent hele året, fordi kunderne var der hele året. Så det, alt i alt har det været en rigtig god ting for at få Ærø og Ærøs turisme, at vi har haft denne her bryllupper. Mm. Og Ole, har du noget indtryk af, hvor mange af dem, der er blevet viet på Ærø, som har været proforma-ægteskaber? Ja, det har vi, fordi før al den her snak kom, var vi faktisk opmærksom på, at nogen giftede sig ikke af kærlighed, men af andre årsager. Og vi lavede, da vi var loven her var i høring, der lavede vi en opgørelse over, hvor mange det var. Og det var et eller andet sted mellem 1,5 og 2% af vores, hvad skal man sige, der blev gift. Hvor vi mente, at der var en mistanke omkring proforma. Så der var det, altså et forsvindende lille problem hos jer, eller hvad? Det synes vi, at det var et lille problem. Jeg vil så sige det, at et hvert proforma eller et hvert ægteskab, der bliver misbrugt, det er selvfølgelig et problem for os. Så vi vil også være interesseret i at komme af med det. Og det vi sådan set gjorde dengang, det var at sige til ministeren eller til ministeriet, om de var interesseret i de oplysninger, vi havde, altså de mistanker, vi havde. Men det var ministeriet ikke. Den måde, vi gjorde det på, det var egentlig at samarbejde med politiet, hvor vi sendte oplysningerne til politiet om de vielser, vi havde en mistanke om. Mm. Det var jo sådan, at før den nye lov her fra 1. januar trådte i kraft, der var det ikke ulovligt at blive gift pro forma. Det var sådan, at hvis de havde papirerne i orden, og de sagde ja på det rigtige tidspunkt, jamen så kunne vi som kommune ikke sige nej til dem. Og det ville vi egentlig gerne have haft den mulighed til at kunne sige nej. Men det kunne vi altså ikke. Nej. Så det, så gjorde vi sådan set det næstbedste, det er at være sådan egentlig informere politiet om, jamen vi har observeret det her, og så kan I jo bruge oplysningerne til hvad det vi har. Det håber jeg da, at det er gået videre. Mm. Mm. Ole Vej Petersen, den minister, eller det ministerie, du taler om, det er jo Socialministeriet, hvor vores konservative socialminister, Mai Mercado, hun sidder. Hun skrev i et debatindlæg i Jyske Vestkysten i slutningen af februar, at vi har lukket den danske bagdør for kriminelle netværk, og samtidig har vi holdt hoveddøren åben for de mange mennesker fra eksempelvis Tyskland, der gerne vil gifte sig i Danmark, ofte gerne tæt på grænsen. Men alt i alt så er de første resultater af den nye lov meget opløftende, skriver hun videre her og henviser til, at 1200 par har ansøgt om at blive gift i årets første par måneder, og at sagsbehandlingstiden på 5 dage er overholdt i 90% af tilfældene. Og samtidig så har enkelte par, som det står, fået afslag på at blive gift, fordi enheden vurderede, at der var tale om proforma-ægteskaber. Men ministerens vurdering af, at det går godt både med bekæmpelsen af proforma og med at holde gang i bryllupsturismen, den deler du ikke rigtigt. Det er jo noget med, at det faktisk er faldet med 94% antallet af ægteskaber i Ærø Kommune. Det er det, og det kan der selvfølgelig være flere årsager til, at det er. Det er blevet mere besværligt og lave de her ansøgninger, og der er måske også blevet mere restriktivt omkring de her ansøgninger. Så det er faldet. Så ministerens udtalelse kan jeg ikke lige umiddelbart genkende herfra. Mm. Jeg skal også sige, at det er jo, Folketinget har jo besluttet det her, selvom vi var absolut ikke enige om, at det skulle laves på den måde. Jamen, så er det lavet på den her måde. Og vores holdning til det her, det er egentlig at få det bedst muligt ud af det. Og vi er i god dialog med den centrale enhed og få rettet op på nogle af de ting, som vi synes er forkert. Og det vil vi så også meget gerne bede ministeren om at hjælpe os med at få rettet op på nogle af de her ting, hvis hun hører det, jeg siger her. Jamen, så er det for eksempel sådan, så at når man søger omkring det her, jamen, så er det jo sådan, at hvis alle oplysninger ikke er til stede, jamen, så ryger man, bliver man spurgt om yderligere oplysninger, og så gælder den der frist på de 5 dage ikke mere. Mm. Og det er selvfølgelig ret uretfærdigt, hvis du har glemt at kopiere en side i dit pas. Og når du så har sendt den side af passet ind, ja, så havde vi egentlig en forventning om, at så var der 5 arbejdsdage efterfølgende, når alle oplysninger var til stede, at så var sagen afklaret. Men det er det ikke. Alle de sager, som af en eller anden årsag mangler en oplysning, jamen, de ryger hen i en bunke, hvor der ikke er nogen begrænsning på, hvor lang sagsbehandlingstiden kan være. Mm. Det er den ene ting. Den anden ting, som vi godt kunne tænke os at gøre noget ved, det var egentlig, at når sagen er, eller at der er jo forskel på dem, der søger. Hvis man nu forestiller sig, at der er et tysk par, som gerne vil giftes i Danmark, jamen så er der jo ikke nogen grund til, at de skal give alle de oplysninger, som for eksempel et par, hvor det var en EU-borger, en ikke-EU-borger, der søgte, hvor der var, hvad skal man sige, en større risiko for, at man kunne, eller en mulighed for, at man kunne få gavn af at lave et proforma. Sådan så, at man ikke skærer alle under en kamp, at de par, som er uproblematiske i sammenhæng med proforma, jamen, de gik lige ret igennem, kan man sige, og var ikke udsat for at skulle have et enormt bureaukrati for at komme igennem. Mm. Så Ole Vej Petersen, det jeg hørte dig sige, det er, at på den ene side, så er I med på, at vi gerne skal have stoppet de her proforma-ægteskaber, men på den anden side, så er det blevet gjort på en måde nu, hvor det simpelthen har ødelagt jeres bryllupsindustri. Jeg håber ikke, at det har ødelagt vores bryllupsturister. Det håber jeg virkelig ikke. Jeg er med på, at vi er kommet lidt bagefter, men jeg er af inderste hjerte, så håber jeg, at den centrale enhed og ministeren vil hjælpe os med at få den her sagsbehandling op at køre igen, sådan så, at vi kan bevare de arbejdspladser, de private arbejdspladser, der er her på øen, som har givet, som jeg sagde før, den her optimisme. Ellers er der rigtig mange, der mister deres virksomhed og deres job på Ærø, og det ville være meget, meget, meget ked af, hvis det skulle ske. Det her fald på 94%, det er jo altså at tage noget, vi har fundet ud af ved at tage de første uger 2018, og så sammenligne det med de første uger fra i år i 2019. Og der havde I sidste år 810 vielser i den periode, og I har haft 50 sager i år. Altså, kan man se det? Nu siger du selv det der med, at der var restauranter, der kunne holde åben, og man forestiller sig jo, du ved, at der render par rundt i jakkesæt og hvide kjoler over det hele på Ærø, når der er så mange, der bliver gift. Hvordan har man kunne mærke det indtil videre? Jamen altså, den første måned gik sådan set egentlig nogenlunde, fordi der har vi jo fået lov til, kan man sige, at fortsætte med dem, der var blevet godkendt i det gamle år, og vi dem. Og der er jo altid en lidt tidsforskydning for at man får godkendelsen til at blive viet, indtil man rent faktisk bliver viet. Så i januar måned, eller begyndelsen af januar, der var det egentlig godt nok. Men her i februar, jamen der er det jo, har det jo ramt de handlende, restauranterne, hotellerne, som en hammer, at lige pludselig fra den ene dag til den anden, jamen så holder det egentlig op. Så det er virkelig noget, der er kommet til, eller der er mærkes, og det er en lokalt her, er det en stor sag, kan man sige, der bliver skrevet meget om det i aviserne. Mm. Det er noget, vi snakker om, og det er noget, der har højeste prioritet fra kommunens side af om at hjælpe vores erhvervsliv på så meget, som vi overhovedet kan med i den her sag. Mm. Og som sagt, så har vi haft haft møder med den centrale enhed, fordi vi er indstillet på at lave et konstruktivt samarbejde. Vi er helt med på, at når man starter noget nyt, jamen så er der altid vanskeligheder i starten, indtil man får kørt det ind. Og det er vores håb, at det sker rigtig snart, og hvis ministeren så også vil skubbe på med at give den centrale enhed nogle vejledninger, sådan så at man kan få sagsbehandlingen hurtigere igennem og få mindsket byråkratiet, altså fjerne unødvendig byråkrati. Det snakker man jo så meget om, så det synes jeg også, man skulle prøve at praktisere her. Ja, ja. Altså, vi vil jo gerne, Ole Vej Petersen, have talt med socialminister Maja Mercado fra De Konservative, men hun ønsker ikke at stille op til et interview om den her sag. Men kommunalordfører Jan E. Jørgensen, som jeg skal tale med lige om lidt, han siger, at eftersom sagsbehandlingstiden i den nye statsforvaltning overholdes i 90% af tilfældene, ja, så mener han, at de her nye tal viser, at mange af de vielser, som I foretog under den gamle lov, var på form af ægteskaber. Altså, har du en bedre forklaring end det, eller er det i virkeligheden den mest sandsynlige forklaring? Nej, det er det ikke. Det er det langt fra. Altså, ja, det kan simpelthen ikke forstå, at han kan tillade sig, eller vil sige, at det på den måde er. Der har været rigtig mange problemer med den nye centrale enhed. Blandt andet så har det været sådan, at den tekst, der stod, den var kun på dansk, og det, der var oversat til engelsk, jamen, det var forkert. Det var ikke det samme som det, der stod på dansk. Når man tager telefonen og ringer, jamen, så var det på dansk. Derfor så har man jo allerede der skræmt en masse mennesker væk fra det her og sagt, det der, det vil vi ikke have noget med at gøre. Vi ringer til Malta eller et eller andet sted, hvor det her det kan foregå på en anden måde. Så når det bliver lidt mere brugervenligt, det der, så er jeg sikker på, at så skal det nok komme igennem. Og så er det ikke vores indtryk af, at 90% af sagerne er gået igennem på de 5 dage. En del af det skyldes jo, at der har været en misforståelse om, hvad der egentlig kræves af dokumentation. Og så er de så blevet lagt ind i en anden bunke, hvor der ikke er de her 5 dage på. Og så kan man jo selvfølgelig meget hurtigt få de sager, som ligger i den bunke med 5 dage til, og få den til at være 90% af de sager. Hvorimod der er en masse sager, som ikke er blevet behandlet, fordi der manglede et eller andet. Mm. På Bornholm, en anden ø, hvor der også har været godt med bryllupsturisme, der siger borgmester Vinnie Grosbøl sidste år, at hun var glad for, at der nu kom en statslig enhed til at tage sig af de her ægteskaber. På Bornholm blev 2 indiske mænd, nemlig i efteråret 17, dømt for henholdsvis 20 og 31 tilfælde af dokumentfalsk og menneskesmugling til ægteskaber på Bornholm. Kommende var primært fra Indien og Pakistan, og brudende fra EU-lande som Bulgarien og Tyskland. Selvom hun så mister 2 års værk i sin kommune, så har hun ikke noget imod at give opgaven fra sig. Altså, hvorfor er du sådan lidt modvillig til at påtage dig ansvaret for at opdage proforma-ægteskaber, når hun ikke gør? Nej, hvorfor tør du påtage dig ansvaret for at opdage proforma-ægteskaber? Fordi vi har hele tiden anlagt den her strategi, at vi vil gerne gøre det her ordentligt. Og det vil sige, at vores medarbejdere, vi har sat nok ressourcer ind på det her. Vi har uddannet vores medarbejdere. Vi har nogle dygtige medarbejdere, der har sat sig ind i de her sager. Så jeg mener, ligesom at kommunen i mange andre sammenhæng bliver pålagt at udføre opgaver på de sociale områder, som også er vanskelige, jamen så kan vi selvfølgelig også godt foretage sådan nogle opgaver, som det er at kontrollere papirer for udenlandske par. Vi skulle bare have de magtbeføjelser, der var til, for eksempel at sige nej til ægtepar, som vi mener, der er mistanke om proforma. Mm. Det kræver jo selvfølgelig, at de mennesker, de har en klagemulighed, Og det var der jo ikke før. Men det, man skulle have gjort med en central enhed, det var en klageinstans. Og en instans, sådan så, at man kunne kontrollere kommunerne, en slags evaluering af, hvad kommunerne gør og hvad de ikke gør korrekt, så havde jeg været et betydeligt bedre og mere smidigt system, og man havde opnået det meget hurtigere og meget bedre, end det, man har i gang i nu, efter min mening. Tak skal du have. Det er selvfølgelig rigtigt nok, når Bornholm er jo en stor kommune i forhold til Ærø, hvor det ikke rigtig betyder noget. Men jeg synes her, at det er rigtig ærgerligt, når vi har fået gang i vores forretningsliv på den her måde, og vi var indstillet på at kaste de ressourcer efter det, der var nødvendigt. Der synes jeg, det er ærgerligt, hvis det bliver ødelagt på den her måde. Tak fordi du var med, Olevej Petersen, socialdemokratisk borgmester fra Ærø. Der findes ingen tal, der viser præcis, hvor mange af de udenlandske par, der indgår på formægteskaber, men en rapport om emnet fra Rigspolitiet, det viser, at en del af disse ægteskaber er på formægteskaber mellem en EU-statsborger og en tredjelands statsborger. Altså, det er en ny lov, der er trådt i kraft 1. januar, som altså skulle bekæmpe på formægteskaber, men som har vist sig at virkelig ødelægge den her bryllupsturisme, der findes især i Syddanmark. Er det så stor en ulykke, at vi skal have fjernet loven? Hvad mener du? Skriv ind på sms. Nummeret er 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. 1. januar i år trådte en ny lov i kraft, der skal forhindre, at udenlandske ægtepar indgår proforma-ægteskaber i Danmark. Den har indtil videre ramt hårdt i kommuner som Ærø og Tønder, der har gjort bryllupsturisme til deres speciale. På Ærø har der været 94% færre vielser i forhold til samme periode sidste år. I Tønder har de oplevet et fald på 86%. Faldet kan hurtigt koste de to udkantskommuner mange penge. Kommunen og de forretningsdrivende på Ærø har hidtil haft indtægter på omkring 30 millioner kroner om året. Den nye lov har ført til, at to par har fået afslag på at gifte sig i Danmark, fordi der var bestemte grunde til at antage, at parret ville indgå et proforma-ægteskab med det afgørende formål at få lovlig ophold i EU. Skal de nye regler afskaffes, så vi kan redde bryllupsturismen? Send din mening på 42 600 247. Ja, og det mener Ole, at den skal, han siger, tilbage til kommunerne med det og hjælp fra en central enhed ved mistanke om proforma. Nu skal vi tilbage til tyske Mads Møller og hans brasilianske brud, Patricia Pamela Lima Peña, der i sidste uge sagde ja til hinanden i vielsesalen i Tønder. I forbindelse med vielsen og de nye regler om proforma-ægteskaber, der spurgte vi Mads og Patricia, om de blev gift af kærlighed, eller kun så Patricia kunne få permanent ophold i EU. Of course, because we love each other. But it's a bit easier to stay together, to live together. And yeah, the other possibilities are very hard and also take long to stay here. I'm thinking of your family back home in Brazil. What are they saying about you getting married without them being here? Yeah, it's... I think we also do that in Brazil, so that's your chance. So this is like the paperwork wedding, and then you're gonna have a big party. Yeah. In Brazil or in Germany? And in Germany, both. Because I see some of the couples that come here come in like big white dresses and the smoking. And can you explain to me what you're wearing today? Like normal clothes, jeans, like usual clothes I'm working every day, wearing every day, sorry. Mature, normal dress and a jacket. So you're not going to get out and get a lot of photos taken today and all that stuff? Maybe, but... But like not the usual wedding pictures, like with big wedding dresses, that will be later. Like when this year we will marry in Germany, like do a party or something, and then we do all these things. Ja, sådan lød det altså, da Mads Møller fra Tyskland og Patricia Pamela Lima Peña fra Brasilien blev gift i Tønder. Med på en telefon har jeg nu dig, Janni Jørgensen, Venstres kommunalordfører. Velkommen til. Tak skal du have. Jan, da du, eller jer i Venstre og andre partier i Folketinget, blev enige om at ændre på lovgivningen for at forhindre proformaægteskaber, så lovede I jo, at den ikke ville gå ud over bryllupsturismen i Syddanmark. Men det viser de nyeste tal jo så, at den gør. I Ærø Kommune er der for eksempel et fald på 94% i antallet af vielser i forhold til sidste år. Altså, hvordan kan det være, at jeres lovgivning har ødelagt bryllupsturismen, når I lovede, at den ikke ville gøre det? Altså, nu kan man jo ikke vide, hvordan det kommer til at gå, når man laver tingene om. Men man skyndede fra ministeriets side, at det ikke ville betyde noget særligt for bryllupsturismen, fordi hensigten var jo at fjerne de her proforma-ægteskaber, men jo ikke at ramme alle dem, som synes, det kunne være hyggeligt at komme til Danmark for at blive gift, og så samtidig holde noget ø-ferie på Ærø og invitere gæsterne med til bryllupsfest i Danmark. Mm. Og det er jo så, altså i hvert fald ikke her de første par måneder, ser det ud til, at det er vi ikke lykkedes med, fordi altså sagsgangen i statsforvaltningen desværre ser ud til ikke at gå så godt, som den burde gå. Ja, lige for et øjeblik siden, der talte jeg med Ærøs borgmester. Han siger jo, at det her fald har ramt dem som en hammer. Altså, de er gået fra at have 810 vielser i den her periode fra sidste år til kun at have 50 i år. Altså, hvad tænker du om det der dramatiske fald? Hvad siger det om jeres lovgivning? Jamen, det synes jeg er rigtig ærgerligt. Virkelig ærgerligt. Jeg ved ikke, hvor meget det siger om selve lovgivningen, og hvor meget det siger om statsforvaltningen. Altså, jeg har jo ikke en overdreven tro på, at staten er bedre til at løse ting end kommuner. Jeg mener sådan set ret tit, det forholder sig omvendt. Men vi kunne se, at der var et alvorligt problem med proforma-vielser. Altså, nogen, der indgik ægteskab med hinanden, og når så giftefoden så på dem, så var det tydeligt at se, at det var første gang, de overhovedet så hinanden. Og de hverken kyssede eller talte samme sprog eller noget som helst. Og det skulle da rettes op på, det tror jeg, alle var enige om. Nu er det jo så en ny opgave for statsforvaltningen, og vi skal måske også lige give dem lidt tid til at finde deres egen ben. Men det her, som det ser ud nu, det er bestemt ikke tilfredsstillende. Mm. I Tønder Kommune, der er borgmesteren Henrik Frandsen, som i øvrigt er din partikollega, han er også venstremand. Jeg kender ham udmærket. han er rigtig træt af, at bryllupsturismen i kommunen er ødelagt. Prøv lige at lytte med en gang her. Jamen, jeg tænker jo, at man har ikke taget opgaven alvorligt fra ministeriets side og fra statsforvaltningen i Odense side. Når man starter en ny ordning op, som jo skal betjene os, og som skal gøre, at vi fik jo en lovning fra Mai Mercado, altså ministeren på det her område, om at der vil også fremadrettet være vielser i Tønder Kommune, og vi skulle ikke være bange, og alt ville være godt osv. Vi må bare konstatere, at opstarten af ordningen her har været totalt håbløs. En vielse i januar måned mod 125 sidste år. Fejl i over halvdelen af de prøvelsesattester, vi har fået. Det er simpelthen bare ikke godt nok, når man i øvrigt giver os indtryk af og giver os en lovning på, at det her, det skal nok komme til at virke. Det kan da godt være, at det virker om et år. Men hvem ved, om brudeparrene, de er her om et år? Ja, Janne Jørgensen, bryllupsturismen, den har altså betydet en masse for Tønder, men den er altså godt og grundigt ødelagt nu, fordi at I jo gerne vil forhindre proformægteskaber, hvilket jo er selvfølgelig en sympatisk mission, kan man da høre på Henrik Frandsen. Men synes du, det er prisen værd, at den her indtægtskilde så for kommunerne er forsvundet? Jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at det er gået, som det er. Og jeg vil også spørge ministeren, hvordan det kan være, om der ikke har været de nødvendige ressourcer, eller der ikke har været den nødvendige tid, eller hvad der er baggrunden for, at det er gået galt. Det er jo ikke første gang, vi ser, at der kan være problemer, når en statslig myndighed overgår til en ny opgave. Altså eksempelvis den digitale tinglysning, da det blev indført, der var der også et voldsomt kaos til at begynde med. Men i dag fungerer det rigtig, rigtig godt og langt bedre, end det gjorde tidligere. Mm. Så altså, de skal selvfølgelig i arbejdstøjet i statsforvaltning, og de skal forklare sig med hensyn til, hvorfor det ikke går bedre, end det gør. Mm. De her fejlprocenter, du oplyser om, det er jo altså ret store, og man kan sige, det burde jo ikke være raketvidenskab, det her. Men omvendt, så må man også sige, at det er trods alt forholdsvis kort tid siden, at loven trådte i kraft, og de har så åbenbart ikke været helt godt nok forberedt på opgaven. Nej, jeg tænker bare, hvis man nu er borgmester i en syddansk kommune, og man ved, at den her lovgivning var på vej, og man har udtrykt sin bekymring til ministeren eller til jer politikere inde på Christiansborg over det, og man så fra flere hold har fået at vide, at vi skal nok sørge for, at det ikke går ud over bryllupsturismen osv., og så ender den med at gøre det alligevel, det er da sådan lidt, ja, det ved jeg ikke. Hvad synes du, det lyder som? Ja, det synes jeg, der er rigtig ærgerligt, og jeg kan da godt forstå, hvis man både Tønder og EU synes, det her er for dårligt. Det synes jeg sådan set også, det er. Ja. Lad os lige komme tilbage til borgmesteren i Tønder, Henrik Frandsen. Han vil jo gerne faktisk også kritisere jer for, at I bare har taget den nye opgave og samlet den hos statsforvaltningen. Ja, den tager jeg lige en gang til. Borgmesteren i Tønder, Henrik Frandsen, han vil gerne kritisere jer for, at I har taget den her nye opgave og samlet den hos statsforvaltningen frem for at lade kommunerne selv prøve at løse opgaven. Of course, because we love each other. Nu har man jo valgt at centralisere det i en statslig enhed i Odense. Har man givet os de samme redskaber ude i kommunen til at foretage en prøvelse for proformavielser, så kunne vi sagtens have lavet den prøvelse også. Det redskab havde vi ikke før 1. januar, fordi der måtte vi ikke ude i kommunerne prøve for proformavielser. Vi skulle kontrollere, at dokumenterne var ægte, kontrollere, at man havde opholdstilladelse, alle de ting, det gjorde vi meget nedkært. Men når det kom til at lave en prøvelse for proformaægteskaber, så måtte vi ikke. Nu har man så besluttet en lov, eller vedtaget en lov, som forbyder proformaægteskaber i Danmark. Det synes jeg, det bakker jeg 100% op bag, at man har gjort. Min påstand er bare, at den kontrol og den behandling og den prøvelse, kunne vi sagtens have foretaget i Tønder Kommune. Jeg er sikker på, at man kunne på Ærø, på Langeland osv., hvor man også har en hel del bryllupsturisme. Det har man valgt ikke at lade os gøre. Man har valgt at samle administrationen i en central statslig enhed, som er placeret i Odense. Ja, og i både Ærø og Tønder, der oplever de desuden en høj fejlprocent hos den nye enhed, fortæller de. Jamen, jeg tænker jo, at man har ikke taget opgaven alvorligt fra ministeriets side og fra statsforvaltningen i Odense side, når man starter en ny ordning op, som jo skal betjene os og som skal gøre, at vi fik jo en lovning fra Mai Mercado, altså ministeren på det her område, om at der ville også fremadrettet være vielser i Tønder Kommune, og vi skulle ikke være bange, og alt ville være godt osv. Men bare konstatere, at opstarten af ordningen her har været totalt håbløs. En vielse i januar måned mod 125 sidste år. Fejl i over halvdelen af de prøvelsesattester, vi har fået. Det er simpelthen bare ikke godt nok, når man i øvrigt giver os indtryk af og giver os en lovning på, at det her det skal nok komme til at virke. Det kan da godt være, at det virker om et år. Men hvem ved, om brudeparrene de er her om et år? Ja, her siger Henrik Frandsen altså, at det her nye statslige organ, det begår mange fejl. Så spørgsmålet er jo, Janne Jørgensen, hvorfor kunne I ikke bare lade kommunerne selv løse den her opgave? Hvorfor skulle det absolut overgå til et statsligt organ? Det har ikke været noget kardinalpunkt for mig, og jeg var så heller ikke ordfører dengang. Den model kunne man godt have valgt. Nu valgte man så en anden model, men altså hvis ikke de får det på plads, og en evaluering på et tidspunkt viser, at det simpelthen tager for lang tid at få det op at køre, så synes jeg, at vi skal overveje den model, som bliver foreslået fra Tønders side. Mm. Janne Jørgensen, der er en lytter, der skriver, det er desværre ikke kun ærgerligt, men et udtryk for statslig inkompetence. Hvad tænker du om det? Ja, det er et hårdt ord at bruge. Altså, det er... altså, jeg tror heller, jeg vil hellere kalde det børnesygdom, men det er okay. Klart, altså på et eller andet tidspunkt, så slipper tålmodigheden deroppe, ikke? Mm. Men altså, de har haft januar måned og februar måned og et par dage i marts til at få en helt ny opgave til at falde på plads. Mm. Og det er erfaringsmæssigt svært at køre nye opgaver ind. Men altså, det har jo nogle konsekvenser, og derfor er der også grænser for, hvor længe man kan sidde og bevare tålmodigheden. Mm. I dag der har vi ud over dig talt med udlændingeordfører Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet og socialordfører Torsten Gejl fra Alternativet. De mener, at det var en lige så vigtig del af aftalen at sikre, at bryllupsturismen fortsat kunne leve, som det var, at forhindre proformaægteskaber. Og derfor så vil de nu stille spørgsmål til ministeren og undersøge, om der skal ske en tilpasning af den nye enhed. Jeg vil lige spille et klip for dig med, hvad Torsten Gejl fra Alternativet siger. Jamen, vi skal simpelthen finde ud af, hvorfor er det, folk synes, det pludselig er blevet så besværligt. Altså, hvorfor er det, hvad er det, der stopper folk? Hvad er det, har vi skabt for meget bureaukrati? Har vi skabt usikkerhed, om det overhovedet kan lade sig gøre? Er den sagsbehandlingstid, som vi aftalte, som var, vi brugte altså en lang tid på at fastlægge en kort sagsbehandlingstid, der vi forhandlede, at det skrider den? Altså, hvor er det, at tingene skrider? Og det er da også noget af det, jeg tænker mig at spørge ministeren om, og så håber jeg da, at vi kan få det løst og få det justeret på plads, så især de øer igen kan få glæde af den bryllupsturisme, der er. Ja, Janne Jørgensen, jeg hører jo, at du egentlig har tænkt dig at gøre det samme, og spørge ministeren om, hvad der foregår, og bede dem om at rette op på det. Nej, det behøver jeg jo ikke, når Torsten gør det. Altså, jeg synes, det er rigtig fint, at de tager det, op, fordi jeg er enig i, at aftalen havde to led. Det ene, det var at få stoppet proforma-ægteskaberne, men det andet, det var jo også, at vi ikke ville ramme den bryllupsturisme, som vi jo er glade for, og som jo også har været rigtig gavnlig, især for nogle af de små øer og nogle af de byer, der ligger tæt på grænsen. Altså, det er vi jo glade for, og kunsten skulle så bare være, at ramme det ene, uden samtidig at ramme det andet, og den balance har man så ikke fundet endnu. Men altså, må ikke det kan lade sig gøre. Tak fordi, at du vil være med, Janne Jørgensen. Ja, velbekomme. Kommunalordfører for Venstre, som altså også gerne vil have gjort noget ved den her situation, hvor en ny lovgivning, der skulle forhindre proformaægteskaber, simpelthen har altså resulteret i et rimelig dramatisk fald i bryllupsturismen i både Tønder og Ærø. I Tønder Kommune har man oplevet et fald på 86%, og i Ærø Kommune der var det altså på 94%. Og det er altså nogle kommuner, kan jeg lige sige, som en lille interessant detalje, som altså også har brandet sig rigtig meget på at være sådan en bryllupskommune, altså et dejligt sted, man kunne komme hen og blive gift. Så det er virkelig noget, man har satset på fra kommunal side. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, og nu skal vi fra Ærø og tilbage til Tønder, hvor vores reporter Marie-Mathilde Fogh fik en lille rundvisning i vielsessalen af giftefoged Bente Skipper. Bente, hvad er det? Hvad er det for en bygning, vi er i, og hvor parrene bliver gift i? Det er den tidligere amtsrådsbygning, en rigtig gammel, smuk, historisk bygning, hvor vi i den tidligere amtsrådssal har fået indrettet vores vielseslokale med smukke gamle møbler, som vi har håndplukket ude på nogle antikforretninger. Og hvis vi går heroppe i midten, så er der det bord, du står bagved, når du viger, ja. Hvor der står Tønder Kommune. Det er også et gammelt antikt bord, som vi har fået fat i, og vi har fået nogle gamle stager, og vi har en forgyldt hestesko, og vi har en lille skål med to kniblede hjerter, og det er faktisk nogle af vores vidner, som har kniblet hjerterne, og der ligger ringene i, og vi har Dannebrogsflag, det hører sig også til. Bente, det par, jeg snakkede med i dag, det var jo et par fra Tyskland og Brasilien. Og de havde forholdsvis almindeligt tøj på i dag, og fik heller ikke taget nogen billeder. Men er der mange, som faktisk gør et bryllup ud af det på den dag, hvor du vier dem? Rigtig meget, og det er meget forskelligt. Vi kan have en dag, hvor det er bare lutter, hvide brudekjoler, der kommer, eller små cocktailkjoler, eller... Ja, og de kommer som regel altid i fint tøj, men der er i hvert fald også plads til dem, som kommer i almindeligt tøj. Det er helt op til parrene. Der er ikke nogen dresscode her vores. Det er altså et dejligt billede, man får ind i hovedet af at høre sådan noget her, der vælter rundt med kvinder i hvide brudekjoler i Tønder. Giftefoged Bente Skipper kan tydeligt mærke, at den her nye lov mod proforma-ægteskaber er trådt i kraft, altså sådan, at der ikke vælter alle de her kvinder rundt længere i deres fineste tøj. Vi var 5 giftefoder, som både sagsbehandlede dokumenterne og som viede parrene. Og der er 3 overgået til andet arbejde. Så vi er kun 2 tilbage på vielsesområdet af giftefoder. Vi har haft op til 50 par i hver uge, og nu skal vi være glade, hvis vi får 50 par i måneden. Det er jo nok fordi, at det nye det har først startet op fra 1. januar, og først der har man kunne sende papirerne ind, så der er selvfølgelig en pukkel, der er hobet op. Og vi kan også se nu, at der kommer flere og flere ægteskabsattester. At der kommer flere og flere prøvelseattester til kommunen. Så stigningen vil helt sikkert komme, men vi kommer nok ikke op på de cirka 2.000 vielser, som vi havde sidste år. Jeg synes da, det er rigtig ærgerligt, og det går da også ud over vores overnatningssteder og handelslivet her i byen. Og hvis vi havde fået de redskaber til at kigge det efter, om det var proforma-ægteskaber, så havde vi garanteret kunne gøre det lige så godt som statsforvaltningen. Vi har i hvert fald rigtig stor erfaring. Det var også giftefoged Bente Skipper, som fik æren af at vie det her udenlandske par, tyske Mats og brasilianske Patricia, som vi mødte i sidste uge. Patricia and Mats? You are now a married couple. Yeah. I wish you all the best. I will follow you to the door and hope you will spend some hours in our town. We have a nice pedestrian zone here, so you can take a cup of coffee and so. Yeah. Okay. Ja, de endte altså med at sige ja til hinanden, de to Det var jo meget dejligt. Over på sms'en, der skriver Simon Larsen fra Vordingborg, hver gang staten vil overtage noget fra kommunerne, så bliver det meget, meget dårligere. Er det mon bevidst? Christian han skriver, der kan ikke være tvivl om, at reglerne er nødvendige, for der sker udbredt misbrug af EU-reglerne til sekundær bevægelighed. Ikke kun i Danmark, dette er et fælles europæisk problem. Den eneste tvivl, der kan være, er om den nye enhed, kommunerne eller en tredje myndighed, er den mest kompetente til at afsløre misbrug. Lad os ikke som vanligt lade misforstået romantik eller provinssyn fjerne fokus fra det. 24/7 dokumentar præsenterer. Nu ligger jeg og klokken er 8 om morgenen, og jeg kom klokken sådan 5 i nat. Den gambianske far. Og jeg er kommet frem til det her hotel i Gambia. Jeg er for at besøge en, der hedder Freja. Så jeg har jo været igennem forskellige forhold i mit liv. Den danske kvinde, som er 62 år, hun er kæreste med. Musa, der er 37 år. Jamen, jeg har et rigtig stort hjerte til Musa. Jeg holder rigtig meget af ham. Og jeg er så finder ud af, hvorfor hun er i et forhold med en ludfattig og meget yngre afrikansk mand. En mand med et helt fremmed liv. Den gambianske far. Jeg ligger inde i min hytte med låst dør. Ny podcastserie med Iben Maria Søjden. Fordi så snart jeg går udenfor, så kommer der mænd med guldtænder og er simpelthen så på. Are you here alone, or you come here with someone? Oh. I'm here to work. Det virker virkelig voldsomt, når man er her alene. And I can see that you have a golden heart. You are a good woman, you know? Og fordi de går helt tæt hen. Hent Den gambianske farm som podcast på Radio 24/7's hjemmeside. Jeg har bare ikke lyst til at være her. My name is Iben. Sorry? Iben. Can you say it again? Iben. Dansk Folkeparti var det eneste parti i Folketinget, der ikke var med i aftalen fra maj 2018 om at stramme lovgivningen, sådan at man ellers kunne forhindre proformaægteskaber i Danmark. De ville nemlig gerne have stillet endnu strammere krav til de udenlandske pars mulighed for at gifte sig på dansk jord. Partiet havde gerne set, at der blev indført en refleksionsperiode på en uge for parrene, der ville giftes, og så ville partiet gerne have flere samtaler med de par, som gerne vil giftes. Men Dansk Folkeparti er jo et parti, der ellers går ind for en decentralisering og større fokus på udkantsdanmark, så hvordan kan det hænge sammen med endnu skarpere kontrol af de udenlandske par, der lægger millioner af kroner i udkantskommunerne? Det har jeg spurgt Martin Henriksen om, partiets udlændingeordfører. Martin Henriksen, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti. Velkommen til. Tak for det. I er jo det eneste parti, som ikke er med i den her aftale fra maj sidste år, fordi I stillede endnu strammere krav til aftalen, end det den er endt med. Hvordan vil I helst have sikret, at vi undgår de her proformaægteskaber mellem udlændinge på dansk jord? Vi stillede blandt andet forslag om, at der var flere af de udlandske par, som skulle ind til en samtale hos myndighederne. Det er jo fordi meget af det foregår digitalt, og det kan også være fornuftigt nok. Men en gang imellem så får man lidt mere ud af, hvis man så rent faktisk også sidder og ser folk i øjnene, og så kan man bedre vurdere, hvad det er for nogen. Det kunne vi så ikke. Nogle af dem kommer ind til samtale, men ikke alle sammen. Og vi vurderede så samlet set, at det var ikke, at det var okay. Det var nogle skridt i den rigtige retning, men det var ikke godt nok til, at vi sådan ville sige ja til den aftale. Så det skulle have været endnu strammere, end det så endte med at blive? Ja, der skulle have været mere kontrol, det kan du godt sige. Mm. Ifølge Fyns.dk så er antallet af vielser i Ærø Kommune i årets første 9 uger faldet med 94% i forhold til samme periode sidste år. Det er fra 810 vielser til 50 i de første uger af 2019 her. Altså for Tønder Kommune der er faldet på 87% i de første 8 uger af året, og i Tønder der har det altså ført til for eksempel, at de nu har 2 giftefoder, hvor de før havde 5. Martin Henriksen, i Dansk Folkeparti, der vil I jo gerne have en decentralisering og et større fokus på udkantsdanmark. Der er jo flere af de her kommuner, som netop er i Danmarks udkant, som har bygget en fin forretning op omkring den her bryllupsturisme. Er det så ikke skidt, at I laver den centrale enhed, der nu er blevet nedsat under statsforvaltningen, som varetager opgaver, der før blev varetaget ude i de små kommuner, og at den her nye enhed, den ser ud til at ødelægge de her kommuners bryllupsturisme i Danmark? Altså, vi vil jo rigtig gerne have i Dansk Folkeparti, at vores kommuner, alle kommuner, og selvfølgelig især også dem, der ligger i landdistrikterne, har en god og sund økonomi. Og vi vil også gerne have, at danske virksomheder har en god og sund økonomi. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Men vi bliver jo også nødt til at reagere, når det er, at Rigspolitiet siger, at der er problemer med proformaægteskaber og man bruger, kan man sige, det danske vielsessystem til illegal indvandring. Det bliver vi jo nødt til at reagere på. Altså, så man kan jo ikke tjene penge på noget, som handler om proformaægteskaber og ulovlig indvandring. Det går selvfølgelig ikke. Og i øvrigt, så må det være sådan på udlændingeområdet, at kontrol af udlændingens ret til at være i Danmark og kontrol af dokumenter osv., altså det er bedst, at det ligger i en central enhed. Så kan man altid diskutere, hvor den centrale enhed skal være. Den behøver jo ikke nødvendigvis være i København. Men det er bedst, at kontrollen er ensartet, og den også ligger centralt. Sådan, så de medarbejdere, der er der, de også har mulighed for at tale med hinanden, så det ikke er spredt ud over landet. Fordi så får man også forskellige risikerer på forskellige praksiser, og det er ikke hensigtsmæssigt, når vi taler om at bekæmpe illegal. Du siger, at så må I jo reagere, hvis Rigspolitiet siger, at der er noget galt, men det har I jo ikke gjort i Dansk Folkeparti, hvis I ikke var med i aftalen. Vi har stemt for lovforslaget, så man kan sige, vi har jo gået ind og været med til at stramme op på området, fordi vi har selvfølgelig deltaget i debatten, vi har deltaget i forhandlingerne, og i Folketinget har vi jo så stemt ja til lovforslaget. Så vi har stemt ja til de nye regler, som er på det her område. Så derfor er vi med. Men vi var ikke med i selve aftalen, fordi hvis vi skulle være med i aftalen, så mente vi, at så skulle kontrollen være bedre. Og det gav vi noget af det, som vi specifikt stillede forslag om, det var ganske enkelt, at der var flere par, der skulle ind til en samtale, fordi så kan man sidde og kigge folk i øjnene, og hvis nu man for eksempel så der opdager, det er jo ikke altid, man kan opdage det, hvis der bliver sendt en mail, eller det foregår digitalt, men hvis man sidder og ser folk i øjnene og taler med dem, så man så bliver opmærksom på, at de måske slet ikke taler det samme sprog, slet ikke kan forstå hinanden. Altså, det kan du kun finde ud af. Det er jo svært at finde ud af det over en mailkorrespondance eller digitalt. Og hvis du så finder ud af det, når du ser folk i øjnene, så er det jo nok en god grund til at sige, at så nok taler om et proforma-ægteskab. Så det er ekstra lag af kontrol, vil vi godt have haft med ind over. Men Martin Henriksen, det er jo ikke alle ægteskaber i den her bryllupsturisme, som er proforma-ægteskaber, så man kunne jo godt spørge, hvad der er vigtigst for Dansk Folkeparti, at stoppe et enkelt proforma-ægteskab i ny og næ, eller støtte op om noget i de her udkantskommuner, som ellers har været et lukrativt foretagende? Jamen, hvis politiet kommer og siger, prøv at høre, der er faktisk et stort problem her, så kan vi jo ikke bare sidde det overhørigt, fordi at der er nogle virksomheder ude i landdistrikt, som tjener gode penge på det. Altså, det kan vi ikke. Efter min opfattelse vil det jo være direkte uansvarligt. Altså, når vi ønsker at føre en stram udlændingepolitik fra Dansk Folkepartis side, så gælder den selvfølgelig bredt over hele landet. Og i sidste ende er det jo nok også samlet set landets interesse, og dermed også landdistrikternes interesse. Og så nogle gange, så er der en praksis, der har fået lov til at udvikle sig igennem en lang periode, hvor der ikke er blevet grebet ind, og så kommer politiet og med en rapport og siger, her, her er noget, som vi politisk skal være opmærksom på, og så bliver man selvfølgelig nødt til at reagere. Andet vil jo være meget mærkværdigt efter min opfattelse. Tak fordi du vil være med, Martin Henriksen. Tak fordi jeg måtte. Udlændingeordfører for Dansk Folkeparti. Du lytter til Radio 24/7. Ja, og jeg kan lige nu og svare på et spørgsmål fra Kenneth. Han skriver og spørger, om ikke det kan være, at det faktisk er proforma-ægteskaber, som der er største del af de her bryllupskommuner. Og Kenneth, der vurderer ministeriet altså, at det er cirka en tiendedel, der er proforma-ægteskaber. Og det samme gør Rigspolitiet. De vurderer ikke, at det er alle, men det er nogle ægteskaber, som altså bliver indgået i de her bryllupskommuner.